klubem Brzuch. Dali kolejny pewny ruch. A kto to taki? A to jest właśnie klubem Brzuch. W zdrowym ciele zdrowy duch. A kto to taki? A to jest właśnie klubem Brzuch. Zleciało się pełno much. Bo to dobre gówno, gruby brzuch. Siema brzuch. Siema gruby. Witamy nowy dzień. Nie jak ten w dzień gruby. Ej, witamy publikę. Ludzi z całego świata. Mamy tutaj płytę. To podwórka zamiata. Nie ma takiego siedzenia na czterech literach. Na co czekasz? Bez zamuły. Teraz leci z grubej rury. Czekasz. Bo tak. Samolot. Super bohater. Tu. Nie. To park jeden z drugim. Czyli gruby brzuch. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ze szczęścia. Racha na majtach, a na koncertach. Ciao. Wow. Klik, klik. Poruszamy głos, wszyscy głośno. Lewa strona robi hałas. Prawa strona robi hałas. Cała sala robi hałas. Wszyscy naraz robią hałas. Spotkało się parków dwóch. A kto to taki? A to jest właśnie gruby brzuch. Dali kolejny pewny ruch. A kto to taki? A to jest właśnie gruby brzuch. W zdrowym ciele zdrowy duch. A kto to taki? A to jest właśnie gruby brzuch. Zleciało się pełno much. A dlaczego? Bo to dobre gówno, gruby brzuch. A ty to kto? PRK. Niektórzy mówią mi brzuch, bo lubię żeberka. Czasem koncert gram, czasem pomykam do studia. Najlepsze bity siadają gdzieś koło popołudnia. Znowu gruby wysłał mi lub. Złapanie podskakania, zleciał mi but. W głowie masa nut i uśmiech na twarzy. You never know, co się jeszcze wydarzy. A ty to kto? Tomasz Iwanca. Macie parka pod paprańca, który zaprasza do tańca. Hej, pod żadnym pozorem nie nosi kagańca. Złote kiety, bo woli znosić złote jajca. W kurniku i to razem z brzuchem. Dziś sercem w rybniku, jutro ciałem duchem. Z uśmiechem na twarzy was witam. Nie mam pytań, ta płyta sprawi, że najecie się dosyta. Spotkało się parków dwóch. A kto to taki? A to jest właśnie gruby brzuch. Dali kolejny pewny ruch. A kto to taki? A to jest właśnie gruby brzuch. W zdrowym ciele zdrowy duch. A kto to taki? A to jest właśnie gruby brzuch. Zleciało się pełno much. A